arcane ritual observed. I will see this whole thing through. If I just keep my nerve, all the journeys I've retraced to return me to this place. I do not walk alone as I build the road of bones. Nie mogłem dzisiaj inaczej zacząć, bo przecież jutro w Wino Wrocławiu 7. edycja festiwalu Ino Rock. A dziś zjeżdżają się wszystkie zespoły do Ino Wrocławia, no z wyjątkiem Heiken, które przyjedzie raniutko w sobotę. Wszystko po to, aby w sobotę od godziny 18 w Teatrze Letnim zaczęło się coroczne święto muzyki wyrafinowanej. I kolejno wystąpią, przypomnę, Soma White, Lizard, Nino Katamadze z zespołem Insight, Heiken i na koniec zespół IQ w długim, prawie dwugodzinnym, jak to się ładnie po polsku mówi, secie. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, o co chodzi. No i grupa IQ oczywiście dzisiaj na sam początek naszego spotkania. Znakomite, absolutnie znakomite tytułowe nagranie z ich tegorocznego albumu The Road of Bones. Na pewno kilka kompozycji z tej płyty na koncercie zabrzmi. No i bardzo dobrze, bo IQ powróciło po dłuższej przerwie i wydało płytę, no na pewno jedną z najlepszych w swojej karierze. I dzisiaj jeszcze IQ powróci i będzie też grupa Heiken. no bo to te najważniejsze gwiazdy tegorocznej edycji festiwalu Ino Rock. Jeśli ktoś chciałby się w ostatniej chwili wybrać na festiwal, to oczywiście gorąco zapraszam. Wejście na teren Teatru Letniego od godziny 16, muzyka od godziny 18. Będzie piękna pogoda, o tym już mówiłem, jest specjalnie zamówiona, proszę się nic nie obawiać, na Ino Rocku nigdy nie pada deszcz, nigdy, do tej pory się nie zdarzyło i się nie zdarzy, ale będzie trochę chłodno, może być trochę chłodno, także wieczorem coś cieplejszego trzeba z sobą mieć na wszelki wypadek. To był początek numer jeden, grupa IQ, a teraz człowiek, którego bardzo lubimy i początek numer dwa. There's a pain that I feel, it's like I'm bleeding, but it's beautiful like when the wind cries. There's an ecstasy rush, excruciating, and it's there when I look into your eyes. Love shot an arrow into my heart, a pain like salvation tore me. And I'm living to die again today. It sends a chill down my spine that makes me warmer. It's lodged in me, and there it's gonna stay. Lost my mind, yeah. Moles, oczywiście, którego, jak sądzę, bez trudu rozpoznaliście, bo tak jak mówiłem, to jeden z takich naszych ulubieńców i ludzi niezwykle optymistycznych, którzy swoją twórczością niosą taką specyficzną radość. Przynajmniej ja zawsze to tak odczuwam, kiedy słucham Nila Morsa, a jeszcze bardziej, kiedy na niego patrzę. Love Shot, An Arrow, w wolnym tłumaczeniu, w bardzo wolnym, miłość przeszyła mnie strzałą. Album November Songs, nowa płyta Nila Morsa, dzisiaj więcej z tego albumu. Album nieco inny od jego poprzednich płyt, chociaż może nie od wszystkich, do niektórych na pewno można porównać, ale tak jak powiedziałem, nieco więcej o tej płycie nieco później. Natomiast teraz początek numer 3 i znowu jeden z naszych ulubieńców. Thank you. początek numer 3, jeden z naszych ulubieńców, ale tak to przewrotnie zrobiłem, iż w tym właśnie nagraniu, jednym z dwóch instrumentalnych na płycie, głos naszego ulubieńca się nie pojawia. Myślę, że możecie się domyślać, bo tu i ówdzie o tym się pisało, a nawet i chyba grało, że oto nowy album dosłownie przed chwilą wydał Mitch Ure. A więc rzeczywiście człowiek, którego bardzo lubimy, a ta nowa płyta nazywa się Fragile i ten tytuł jest bardzo ważny. Zwiastuje to, co na tej płycie się znalazło. Ale nic więcej teraz nie powiem, bo Mitcha Ure'a też dzisiaj będzie dosyć sporo w dalszej części naszego spotkania. Natomiast teraz muzyka z przyszłości, z płyty, która ukaże się w trzeciej dekadzie września, o ile się nie mylę. Też lubiany przez nas zespół. Zespół Threshold wydaje swój nowy album For the Journey. Będzie nazywać się ta płyta, a w formie takiego początku. Na dziś nagranie, które ten album otwiera, a które nazywa się Watchtower on the Moon. Threshold i ostro za ich sprawą zrobiło się przez moment, ale teraz przynajmniej najbliższe dwa nagrania przyniosą dość spore uspokojenie. Oto bowiem grupa Renaissance wydała ponownie swoją najnowszą płytę. W tej nowej wersji ona nazywa się Symphony of Light i znalazły się na niej trzy nagrania więcej w stosunku do wersji pierwotnej. Nagrania bądź kompozycji, bądź poświęcone Michaelowi Danfordowi, który, jak wiecie, zmarł przed kilku laty. Podpora grupy Renaissance, jedna z dwóch najważniejszych postaci w tym zespole, ta druga to oczywiście Annie Haslam. I myślę, że warto przysłuchać się jednemu utworowi, jednemu nagraniu, które jest dedykowane, które jest poświęcone właśnie Michaelowi Danfordowi. Nazywa się Immortal Beloved, grupa Renaissance. Call for peace. We the Lord are strong in me. Renaissance z płyty Symphony of Light, pięknego albumu, wydanego też po bardzo długiej przerwie. Renaissance jak wino na tej płycie, a nie haslam, to już ho-ho w ogóle. Dzisiaj chyba idziemy na rekord, jeżeli chodzi o początki, bo o ile dobrze liczę, było ich już 5, a będzie jeszcze jeden. I to będzie taki krótki, czterominutowy powrót na najnowszą płytę Sinead O'Connor, która, tak jak mówiłem, podoba mi się w połowie, ale jako wielbiciel matematyki powiem, że ta połowa coraz bardziej się powiększa, już większa połowa tej płyty mi się podoba, płyty I'm Not Bossy, I'm The Boss, i dziś z tego właśnie albumu Streetcars. Thank you. Sinead O'Connor. Czy może ktoś odczuł, że ja z jakimś sarkazmem mówię o matematyce? No jeżeli tak było, to wyrażę się teraz bardzo prosto i uczciwie i szczerze. Ja matematykę uwielbiam i uważam ją za najważniejszy przedmiot, jaki pojawia się w trakcie nauczania. I uważam, że jak najwięcej godzin matematyki powinno być w szkołach, bo uczy rzeczy najważniejszej, uczy logicznego myślenia. To tyle o matematyce, a teraz wracamy do festiwalu Ino Rock, który już jutro w Ino Wrocławiu od godziny 18:00 muzyka. Przypomnę raz jeszcze, najpierw Soma White, później Lizard, później Nino Katamadze z zespołem Insight, grupa Haken i grupa IQ. No to czas na grupę Haken i z ich cały czas jeszcze najnowszego, fantastycznego albumu The Mountain, dwa nagrania, Atlas Stone i Somebody. Thank you. can still feel the line. jako przedostatni na tegorocznej edycji tradycyjnie bezdeszczowego festiwalu Ino Rock. Jutro w Ino Wrocławiu w Teatrze Letnim przy ulicy Świętokrzyskiej. No a jako ostatni IQ specjalny, dwugodzinny, wielki show. IQ no, z radością przyjeżdżają do Polski, bo byli tu bardzo dawno temu i to tylko jeden, jedyny raz. Tamten pobyt wspominają, tak powiedzmy sobie delikatnie, średnio, ale liczą na to i na pewno się nie przeliczą, że tym razem w Teatrze Letnim w Ino Wrocławiu będzie po prostu wspaniale. A myślę, że głównym punktem ich występu będzie najdłuższe, być może też najważniejsze nagranie z ich nowego albumu, z płyty The Road of Bones, nagranie zatytułowane Without Walls. Thank you. locked in against the pain. As the darkness folds around me, colder forces hold me down, hold me down, down, and the doubt is growing stronger. I no longer